Batang bung ulan, bang atangi toyang ang arina. Rambung ulan ngani, sing awi, awi. Dikir bareng amalani. Gus Hafid, Gus Hafid Kurune, Kurune Dawami.